detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 27 czerwca, na zegarze 14. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Najnowsza pomoc dla rodzin 800+ to dowód, że nasz rząd dotrzymuje słowa, powiedział premier. Burza po wypowiedzi lidera Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Papieski wysłannik jutro leci z misją pokojową do Moskwy. Budżet polskich rodzin od nowego roku zwiększy się o dodatkowe fundusze. Rząd przyjął projekt ustawy 800+. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, wysokość nowego świadczenia przekracza inflację. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Martyna Szymczakowska. Martyno, opowiedz, co o podwyższeniu świadczenia dla rodzin mówili przedstawiciele rządu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podwyższenie wypłaty świadczenia jest wyrazem szacunku dla polskich rodzin. Szef rządu zaznaczył, że wzrost o 300 zł przekracza inflację ze wszystkich lat od początku istnienia programu, więc wbrew opiniom opozycji tej podwyżki nie zje inflacja. Z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że polski rząd nie przestanie inwestować w rodzinę. Każdego miesiąca 7 milionów dzieci będzie to świadczenie pobierało. Będziemy w ten sposób inwestować w przyszłość młodego pokolenia, w przyszłość Polski. Bo aby Polska mogła się rozwijać intensywnie, dynamicznie, w sposób zrównoważony, musimy inwestować w rodziny. A teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Świadczenie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku. Zmiana wysokości wypłaty nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. A w związku z podwyżką programu o 300 zł miesięcznie, wydatki budżetu państwa wzrosną o 24 miliardy złotych. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Świat z niepokojem obserwuje sytuację wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. Rosjanie grożą jej wysadzeniem. Mieli zaminować 4 z 6 bloków energetycznych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że razem z prezydentem Andrzejem Dudą robią wszystko, aby budować międzynarodową koalicję, która ma wywierać presję na Rosję, by nie zrealizowała swojego planu. Zaminowanie, czy ewentualne zaminowanie, słyszymy o doniesieniach o zaminowaniu elektrowni atomowej w Zaporożu przez Rosjan, stanowi potężne zagrożenie. Przede wszystkim oczywiście dla terytoriów Ukrainy, które leżą w bezpośredniej bliskości, ale także dla dalszych obszarów, dalszych miejsc, które się od elektrowni Zaporożu znajdują. Premier w tej sprawie rozmawiał m.in. z prezydentem Francji. Jak podkreślił, bardzo ważna jest w tym temacie międzynarodowa presja na Rosję. Polityczna burza po słowach lidera Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Polityk powiedział, że chciałby zbudować zaporę ogniową przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Komentując te słowa, wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski powiedział: Niemcy nadal życzą szefowi Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, żeby powrócił do władzy. Gdyby taki człowiek został premierem, to pewnie mielibyśmy coś w rodzaju rządu z nadania niemieckiego. Suwerenna Polska apeluje do Donalda Tuska, aby zażądał od Manfreda Webera, by nie ingerował w wybory w Polsce. Jednocześnie chce, aby domagał się przeprosin od przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Te słowa to kolejny już dowód, że Platforma to otwarta opcja niemiecka, mówi poseł Suwerennej Polski Jan Kantak. Kiedyś o Platformie Obywatelskiej mówiono, że jest to ukryta opcja niemiecka. Po słowach Manfreda Webera maski opadły. Jest to otwarta opcja niemiecka. Rzeczywiście jest to niebywałe w kontekście słów pana Webera, wcześniej w kontekście słów pani von der Leyen, która mówiła: Donald, mamy nadzieję, że wrócisz tu jako premier. Platforma Obywatelska ma już na swoim koncie reset z Rosją. Pytanie, czy teraz zależy tej partii na resecie z Niemcami w kontekście na przykład reparacji. W latach 2019-2022 przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej był Donald Tusk. Obecnie funkcję tę pełni właśnie niemiecki polityk Manfred Weber. Papieski wysłannik Matteo Zuppi jutro udaje się z dwudniową misją pokojową do Moskwy. Głównym celem wizyty jest zainspirowanie przywódców Rosji do wykonania humanitarnych gestów, które mogą przyczynić się do rozwiązania obecnej tragicznej sytuacji i znaleźć sposoby na osiągnięcie sprawiedliwego pokoju, napisano w oświadczeniu Watykanu. Nie wiadomo jeszcze, z kim w Rosji będzie rozmawiał papieski wysłannik. Na Zamek Królewski w Warszawie trafiło kolejne spektakularne dzieło. Od dziś można podziwiać obraz Mati Pretiego Partia Tryktraka. To dzieło jednego z najważniejszych kontynuatorów stylu wypracowanego przez samego Caravaggia. Malarz odwołuje się do gry jako alegorii naszego życia, mówi kuratorka wystawy Alicja Jakubowska. Trzy postaci zgromadzone przy planszy tryk-traka, zajęte grą, pokazują to ludzkie życie. Ludzkie życie, które podlega takim niespodziewanym zwrotom, tak jak ta gra w tryk-traka. Gra, w której uczestniczą postaci w różnym wieku. Ten los dotyka zarówno i takie młode osoby, jak przedstawiony tutaj chłopiec, jak i mężczyzna z długą, siwą brodą, jak i ta kobieta w pięknej tej sukni. Jest między nimi nie tylko różnica wieku, ale też przybyły tutaj jakby z różnych trochę czasów. Każdy z nich ma inny strój. Dzieł Pretiego towarzyszy włoska zbroja z drugiej połowy XVI wieku, a także stolik do gry w tryk-traka z końca XVIII wieku. Wystawę można oglądać do 24 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do Polski napływa chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarno-morskie, dlatego też nieco chłodniej i nieco mniej wakacyjnie, nieco mniej słonecznie, ale podobno ta sytuacja im bliżej weekendu będzie, ma się zmieniać na plus. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie słaby grad. Temperatury od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podlasiu, wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę na północnym wschodzie punktowo. Taką właśnie prędkość wiatr może osiągnąć. Ciśnienie 998 hektopaskali i powoli rośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programu Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po 14. Czas na trzecią godzinę naszego spotkania. Trójka do trzeciej. A w ramach tej godziny między innymi Festiwal Sztuka Ulicy, czyli taki projekt artystyczny o zasięgu ogólnopolskim i europejskim, który jest organizowany już od 30 lat, bo pierwsza edycja miała miejsce w 1993 roku. I o tym między innymi porozmawiamy. Wrócimy również do tematu możliwości technologii 5G. Są te możliwości ogromne, ale też w jaki sposób Unia Europejska przygotowuje się na tę nową technologię i w jaki sposób zadba również o nasze cyberbezpieczeństwo. Też w tej godzinie Monika Suszek zajmie się tą sprawą. Pantałek też się pojawi, czyli felieton Tomasza Łysiaka, a na razie Ladybug i tak a propos pogody. Pada deszcz, tak już było wczoraj.

don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Rag and Bone Man i Human. No właśnie, człowiek się pojawia w tych naszych dyskusjach, nie tylko w muzyce, ale również człowiek i nowe technologie. Monika Suszek ponownie w studiu. Dzień dobry. Jak ten człowiek te nowe technologie wykorzystuje? Jak on to wszystko ogarnie, to... można się zapytać. I tą technologię 5G, która puka do naszych drzwi. Technologia wielkich możliwości, tak jak mogliśmy usłyszeć w pierwszej godzinie. Dużo się pozmienia, to z pewnością, w naszym użytkowaniu internetu i chyba w takim naszym życiu, bo tu chodzi o to, że nie tylko będziemy mieć szybki internet, ale też będziemy się łączyć bardzo szybko z inną częścią świata. Na przykład, tak jak było to powiedziane, przeprowadzać różne operacje, czyli na przykład lekarz jest w Wielkiej Brytanii, a pacjent, umowny pacjent na przykład w Kanadzie. Tak jest, ale oczywiście kij ma dwa końce i tutaj też pojawia się kwestia cyberbezpieczeństwa, ale może o tym więcej już teraz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Naukowo wykazano, że 5G nie jest technologią szkodliwą, a bynajmniej nie bardziej niż 4G czy 3G. Ale także nie przeniesie nas cudownie w świat przyszłości, a rozwiązanie pozwoli jednak na wdrożenie szeregu rozwiązań biznesowych, które z wykorzystaniem starszych technologii byłyby bardzo trudne, a czasami nawet niemożliwe do realizacji. Z pewnością nowa technologia to nowe szanse rozwoju, ale też nowe wyzwania bezpieczeństwa cyfrowego. I na przykład technologia rozszerzonej rzeczywistości, która powiela świat fizyczny za pomocą tego cyfrowego, może też dostarczać wszelkiego rodzaju informacje w czasie rzeczywistym na ekranie. Ale skąd będą pochodzić te informacje? No właśnie, metavers ma oferować coraz więcej możliwości, a wiele działań gospodarczych, też i społecznych, przenosi się do rzeczywistości wirtualnej, ponieważ ludzie stopniowo się do tego przyzwyczajają. Też instytucje powinny być w stanie nadążyć za takimi zagrożeniami, za takimi też rozwiązaniami. O tym wszystkim mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Chris Cartney. Musimy upewnić się, że jesteśmy przygotowani na tego rodzaju zagrożenia dla demokracji, prywatności i bezpieczeństwa osobistego, które będą miały miejsce w przyszłości. Myślę, że istnieje znaczna liczba hybrydowych zagrożeń i hybrydowych luk w zabezpieczeniach, na przykład Metaverse. Rozmawiałem z wieloma osobami w Europolu, które już się temu przyglądają i nad tym pracują. Uważam jednak, że krajowe agencje policyjne i inne podmioty również muszą być zaangażowane. Musimy dowiedzieć się, czym jest to środowisko, jakie są słabe punkty i jak możemy chronić obywateli i nasze społeczeństwa. A

Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Unia Europejska ma plan działania, czy też kształtowania cyfrowej przyszłości Europy. A o szczegółach będę właśnie teraz rozmawiała z moim gościem. Z nami jest Sława Duszyńska z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Plan Unii Europejskiej odnośnie sieci 5G to jest dla nas istotna furtka w rozwoju i konkurowaniu też na rynkach gospodarczych. No i jaki jest ten plan Unii Europejskiej? Tak, sieć 5G zapewnia naprawdę uniwersalną i wysoką przepustowość. Dzięki niej mamy takie usprawnienia życia jak zintegrowaną mobilność, dostęp do różnych serwisów dotyczących naszego zdrowia, zarządzania energią. To jest też na przykład internet rzeczy, nasze korzystanie z urządzeń codziennego użytku w sposób dużo sprawniejszy. Ta komunikacja maszyna i tak dalej. Dlatego jest to niezwykle istotna technologia. Natomiast naturalnie korzystanie z niej rodzi też pewne zagrożenia, dlatego państwa członkowskie przy wsparciu Komisji Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej do spraw cyberbezpieczeństwa, w skrócie ENISA, opublikowały takie sprawozdanie z postępów dotyczących dyskusji, jak zapewnić bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo nam, Polakom, Europejczykom, tak aby wszyscy dostawcy tej technologii byli takimi dostawcami, którzy nie stanowią zagrożenia dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Trzeba przyznać, że właśnie to bezpieczeństwo sieci 5G to jest taki główny priorytet Komisji Europejskiej, ale też ogromne wyzwanie. No i jak do tego się po prostu zabrać? Generalnie w tej chwili wskazany jest zestaw narzędzi, które należy wdrożyć i zwrócić szczególną uwagę na tak zwanych dostawców wysokiego ryzyka z określonych państw trzecich. Przekładając na język dosłowny, szczególną koncentrację uwagi powinniśmy tutaj wykazać w stosunku do przedsiębiorstw Huawei i ZTE w sieciach 5G. Także należy ograniczyć po prostu udział tych przedsiębiorstw, aby mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś nieprzyjemności. To się wiąże z pewnością też z różnymi doniesieniami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, podsłuchiwanie też naszych sprzętów. A oprócz takiego ograniczenia właśnie niektórych dostawców, niektórych firm, na co jeszcze Unia Europejska chce zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o technologię 5G? Bo tutaj już trochę powiedzieliśmy, super szybki internet danych, on z pewnością zmieni nasze dotychczasowe życie, ale przede wszystkim też chyba musimy mieć świadomość, że to, co jest nowe, to też wymaga podejścia z rozsądkiem. Tak, naturalnie. Więc jest szereg tych zaleceń dla państw członkowskich. Każde państwo członkowskie może wymagać od operatorów telefonii komórkowej dostarczenia informacji na temat tego, z jakiego sprzętu 5G korzystają. Oceniać też profil ryzyka dostawców. Także jeżeli ten dostawca tej sieci 5G jest wśród w tej grupie wysokiego ryzyka, naturalnie to jest wskazanie, żeby wykluczyć takiego dostawcę. I usunąć ten sprzęt również w jak najkrótszym czasie. To jest wszystko połączone oczywiście z debatą na temat zagrożeń, które też stwarza sztuczna inteligencja, korzystanie z niej w sposób w tej chwili dostępny dla każdego użytkownika i otaczanie się przedmiotami, które na bazie sztucznej inteligencji są szkolone, tak, i działają dzięki silnikom sztucznej inteligencji, algorytmom, które były trenowane latami, tak, więc no to są tematy, które są niezwykle istotne i będą poruszane jeszcze wielokrotnie.

I Mouse T. 30. Festiwal Sztuka Ulicy rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 2 lipca. Jest z nami pan Dariusz Jarosiński, dyrektor artystyczny festiwalu, ale też aktor i reżyser teatru Scena 96. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. 30. okrągła rocznica. To już 30 lat, no, ciężko w to uwierzyć, prawda? Ale czas bardzo szybko płynie. Co w związku z tym? Jakieś specjalne atrakcje państwo przygotują? W sumie festiwal z racji tej, że zajmuje się teatrem plenerowym, teatrem ulicznym, sam w sobie jest atrakcją, bo jest to jedyne wydarzenie w Warszawie, które jest dedykowane temu zjawisku teatralnemu. Jeżeli chodzi o to, co przygotowaliśmy, to przygotowaliśmy premiery, które miały szansę zaistnieć w Polsce w ostatnich 2-3 latach, a które nie były pokazywane w Warszawie. W związku z tym każdy z widzów, którzy odwiedzi Festiwal Sztuki Ulicy, znajdzie coś dla siebie, bo mamy wydarzenia związane też i z nowym cyrkiem, czyli z takim cyrkiem bezwierzącym. Tutaj dwa takie wydarzenia. Teatr Klinika Lalek, który będzie grał dwukrotnie na festiwalu. Jednym z miejsc będzie spektakl grany Kosmiczna Podróż Gullivera w Piasecznie, a drugim będzie spektakl Cyrk Tarambumba, który będzie zagrany w Parku Pięciu Sióstr w Warszawie. Drugim projektem podobnym do tego wydarzenia będzie ten kolektyw Chaos, który w dniu 30 czerwca w Parku Szczęśliwickim w Warszawie będzie grywał swój spektakl Epitafium Błazna. Festiwal z racji tej, że jest festiwalem plenerowym, odbywa się w różnych częściach miasta. Takimi miejscami jest Rynek Nowego Miasta, Park Szczęśliwicki, Park Pięciu Sióstr, ale również plac przy nowo powstałym Centrum Kultury na Ursynowie. No tak. Jeżeli ktoś tu jest zainteresowany, po prostu musi śledzić te wydarzenia na naszej stronie internetowej, wtedy łatwo sobie coś wybrać. To właśnie teatr uliczny, teatr plenerowy, wydarzenia, performance, ale również pogoda ma pewnie znaczenie w czasie takiego festiwalu. Prognozy mówią nam, że będzie ciepło. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? To jest bardzo dobrze, że będzie ciepło, bo wtedy jest większa motywacja do tego, żeby wyjść z czterech ścian. Zresztą to jest cudowne. Ja z perspektywy 30 lat mogę powiedzieć, że Warszawa stała się miastem bardzo, bardzo, bardzo towarzyskim, bardzo kolorowym. I to mnie bardzo cieszy, bo 30 lat temu, gdy zaczynaliśmy organizować ten festiwal, byliśmy jedynym tego typu wydarzeniem w Warszawie, które wychodziło w to szare miasto, które nie miało tej infrastruktury, tej oferty kulturalnej, tak różnorodnej dla mieszkańców Warszawy. To ja się bardzo cieszę i bardzo się cieszę, że udało nam się przetrwać 30 lat. że to zjawisko teatru plenerowego ma swoich odbiorców i że rośnie nowe pokolenie. Rzeczywiście, patrząc w lusterko, nie przypuszczałem, że jestem o 30 lat starszy. Tak jest, ale tak jak powiedziałem, czas faktycznie bardzo szybko płynie. Oprócz polskich twórców, również zagraniczni pojawią się, śledząc program, bo festiwal nie tylko jest ogólnopolski, ale jest też europejski. Więc chciałbym też zapytać o rozpoznawalność na mapie międzynarodowej. Festiwal jest bardzo rozpoznawalny, ale to jest konsekwencja 30 lat. Jest rozpoznawalny dla środowiska teatru plenerowego z Europy. Jest oczywiście pewien kłopot z racji tej, że obecnie borykamy się z trudnościami finansowymi. Inflacja, pandemia, wojna w Ukrainie. To wszystko się przekłada też na ekonomię i mobilność artystów. My w tym roku mamy dwa zespoły teatralne. Jeden zespół jest teatr w Hiszpanii, bardzo męski teatr, street dance. Bardzo rekomenduję to widowisko. Jest to widowisko oparte na wspaniałej muzyce, o gorących rytmach, ale jest to teatr robiony dla mężczyzn. No, troszeczkę może coś powiedzieć, dlaczego dla mężczyzn. No, są spektakle kobiet, spektakle dla różnych osób, które się wykluczają. W tym przypadku mamy teatr męski, propozycja teatru męskiego i pewnej wrażliwości estetyki realizowanej przez grupę z Hiszpanii. Mamy też taką propozycję teatru Argentyny, w sumie z Meksyku. To jest spotkanie z teatrem improwizowanym. To jest też jakaś tendencja w teatrze plenerowym, zawsze to istniał, był tak zwany clown, który zabawiał publiczność. W tym przypadku zapraszam tutaj, to jest artystą, który czerpie tematy z kontaktu z widzami. Pewna forma teatru improwizowanego w przestrzeni publicznej. Myślę, że będzie zabawnie. Tak, to zawsze jest jakiś eksperyment, prawda? To zawsze ta spontaniczność sprawia, że można właściwie osiągnąć jakieś fantastyczne efekty. Niespodziewane finały, tak. Trudno jest założyć, że coś się zdarzy. Ale to też wynika właśnie z tej pewnej specyfiki teatru improwizowanego. Więc to jest też nasza odpowiedź na to zapotrzebowanie społeczne na taki teatr, bo wiemy doskonale, obserwując różne propozycje repertuarowe, że ten teatr ma swoją publiczność i coraz częściej wiele osób korzysta z takiej oferty. Czekają nas 3 dni święta sztuki ulicy, konkretnie w Warszawie. Jak wygląda wstęp na te wydarzenia? To jest tak, że wszystkie wydarzenia są bezpłatne? Tak, wydarzenia są bezpłatne. Jest to jedna chyba z najbardziej demokratycznych form uczestnictwa w kulturze. Festiwal jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy, jak również przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Wpisuje się w taką narrację popularyzacji edukacji kulturalnej, czyli tego pierwszego kontaktu ze sztuką teatralną, która w perspektywie ma zachęcać do świadomego wyboru oferty z repertuaru teatru instytucjonalnego. W przypadku festiwalu jest to święto, czyli spotkanie się z ludźmi, którzy zajmują się tego typu formą aktywności, którzy bardzo często jeżdżą w miejsca, w których nie ma instytucji kultury i propagują tam teatr. W przypadku festiwalu jest to zgromadzenie tych tendencji, tych propozycji, tej oferty w jednym miejscu, żeby móc pokazać, że jesteśmy częścią kultury narodowej, bardzo istotny dla ruchu turystycznego i warto w taki teatr inwestować. To jest funkcja, idea festiwalu. Dziękuję pięknie za to spotkanie, za tę rozmowę. Przed nami intensywny czas, przed panem już szczególnie, jako dyrektorem artystycznym. Dariusz Jarosiński był naszym gościem. Przypominamy, Festiwal Sztuka Ulicy od 30 czerwca. Dziękuję bardzo za rozmowę, serdecznie zapraszam.